بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. عبس وتولى الكنجة kipaji na akageuka. أن جاءه الأعمى kwa sababu alimjia kipofu. وما يدريك لعله يزكى na nini kitakujulisha pengine yeye atatakasika. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra au atawaidhika na mawaidha ya mfae. Amma man istaghna ama ajionae hana haja. Fa anta lahu tasadda wewe ndio unamshughulikia. Wama alayka alla yazakka na sijuu yako kama hakutakasika. Wa amma man jaaka yas'a ama anayekujia kwa juhudi. Wa huwa yakhsha naye anaogopa. Fa anta anhu talaha ndio wewe unampuza. Kalla innaha tadhkira sivyo hivyo huku ni kukumbushana. Faman shaa dhakara basi anayependa kumbuke. Fi suhufin mukarrama yamo katika kurasa zilizoheshimiwa. Marfu'atin mutahhara zilizoinuliwa zilizotakaswa. Bi aidi safara zimo mikononi mwa malaika waandishi. Kiramin barara watukufu wema. Kutila linsanu ma akfara ameangamia mwanadamu nini kinachomkufurisha. Min ayi shay'in khalaqa kwa kitu gani amemuumba. Min nutfatin khalaqahu faqaddara kwa tone la manii akamuumba na akamkadiria. Thumma as-sabila yassara kisha akamsahilishia njia. Thumma amatahu fa aqbara kisha akamfisha akamtia kaburini. Thumma idha shaa anshara kisha apendapo atamfufua. Kalla lamma yaqdi ma amara la hajamaliza aliyomwamuru. Falyanzuril insanu ila ta'amihi ebu mtu na atazame chakula chake. Anna sababna almaa sabba hakika sisi tumemimina maji kwa nguvu. Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa tena tukaipasua pasua ardhi kwa nguvu. Fa anbatna fiha habba kisha tukaotesha humo nafaka. Wa inaban wa qadba na zabibu na mimea ya majani. Wa zaituna wa nakhla na mizaituni na mitende. Wa hadaiqa ghulba na bustani zenye miti iliyosongana barabara. Wa fakihatan wa abba na matunda na malisho ya wanyama. Mata'an lakum wa li'an'amikum wa manufaa yenu na mifugo yenu. Fa idha ja'atis-sakha basi utakapokuja ukelele. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi siku ambayo mtu atamkimbia nduguye. Wa ummihi wa abihi na mamaye na babaye. Wa sahibatihi wa banihi na mkewe na wanawe. Likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnih kila mtu miongoni mwao siku hiyo atakuwa na lake la kumtosha. Wujuhun yawma idhin musfira siku hiyo ziko nyuso zitazo nawiri. Dhahikatun mustabshira zitacheka zitachangamka. Wa wujuhun yawma idhin alaiha ghabara na nyuso siku hiyo zitakuwa na mavumbi. Tarhaquha qatara giza totoro litazifunika. Ulaika humul kafaratul fajara hao ndiyo makafiri watenda maovu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La